Eta eginkuan lotxa edo beldura zer den edo edabidetan aipatuko dugu amini bat sentimentu bat da hordin lotxa edo beldura eta lanja bat badelaik edo aurrikusten delaik lanja bat sortzen ahalda hau. Beste manea bat ez eranik lanja bat edo ustezko lanja baten ondorio sortzen den sentimentia da. Edabidetan eta berri sailetan habosienik lotxaztia helbuietaik bat dela iku edo dela ikusiko dugu eginkuan. Jadanik sentimentu bat da ez dela neurtzen ahal, jente bakotsak desberdinki erreakzionatzen behitu, bena hanitz aipatzez sentimentu hau, intsekuritateak sortzen ahaldin adibidez, jentek dien sentimentia azkartzen du. Gehuta habo mintzatu, gehuta azkarago izanen da hau. Adibidez, hene Sibio Soko juntan immigrazio arazo handik ez dut ikusten, bena egunoz telebistan ikustez hainbat refugiatiak zeitarzunak ukeiten ahal dutiela integratzeko eta sumaitek arazoak sortzen ahal dutiela, konbentzetuik izaiten ahalko niz arazo bat badela horrekin. Nahizetanik ez bizi bermaneaz horren iakusgai, eskuin mutureko boz habosienak ez tia imigrazio handia den lekietan bena habo kampaina leki sumaitetan. Ikusten eta egia erran behar da eba isos handik ez tian lekietan. Ikusten dien dokumentelen erdia telebistan intsekuritatia edo lotxen ikuspuntutik eginik dia. Sanko baluko zelai eta zaigieraik sekuritate ikuspuntutik aigia, justailaen hamalaueko antolaketaz sekuritate ikuspuntutik, edo igu berriko bestak zuin sekuritate badugun aldihuntan. Horrek sekuritatean importantzia handiazten deiku, inkonsiente kolektiboan, beste adibide bat hartzeko, ez tina deuze ikusteko, egunoz sekoizteko etika bat aipatuik balitz, ez gunukek ubalimba, ustiaketak jarraikiko egunko egunian. Menazentako interes batuk heiten ahalda lotxatzia ekin eta be lotxatuik geraik arriskuik ez dugu hartzen eta ezagutzen duguna engana juitengia horrentako teleberrietan lotxatu nahi gitie ondotik publizitatea horra behitzaik kontsolatzea ezagutzen dutugun ekoizpenen proposatzea horrek habo josasteko prefosta. Einsteinek zion lotxak blokatzen zila biziaen kumprenitzeko edo ulermen objektiboa. Einstein hortan usten dugu, gai hunen barnatzeko dokumental sumait badia, bata aski zaharra, interneten editen halusina, brave jean n'ayez plus peur izenekua, eta bigerren bat, le syndrome du grand méchant loup, eta balimba batia, beste hanitz, benagutien ez hoi biak aholkatzen deiziet. Eta pertsonai famatu baten hitzekin uren dezagun egunko kronika. Lotxak haxere izatila ekarten du, haxere izatiak gorotila eta gorotiak sufrimentila. Ez dakizien nuek errandin hoi, entzun dezagun. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Eta ordin, nurk errantzian hoi. Ez ugari zaitzen botz hoi? Ez bate. Pertsona tipi bat berde eta sei egin urte balin baditu. Yoda, Star Warseko pertsonai bat duk eta behinkoagatik. Ez di hastoke jagu ezik gaite edo bo ez agat, zerbait elkitzen jagu aldiagu morala zerbait hortaik. Ostegunez, Kronika Libre!